بیا به سوی من، بیا به سوی من، بیا به سویم، بیا به سوی من، فرشته کوی من، فرشته روی من. به سوی تو، به طرف کوی تو، به پای جان آیم، به آرزوی تو، مگر تو را جویم که جان فزایی. اگر بویم ره تو می بویم، بگو کجایی. پریشونت در دست سبا افته هر جا که دلی باشه هر جا که دلی باشه در دام بلا افته Oh, oh, oh, oh.